A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10. Czas na serwis trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Kolejny dzień sportowych emocji. Trwają igrzyska w Paryżu. Włochy przejmują dyżury bojowe w ramach natowskiej misji Baltic Air Policing w krajach bałtyckich. Dziś Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Na początek Paryż. Polscy siatkarze plażowi rozpoczęli turniej olimpijski. Jak poradzili sobie Michał Bryl i Bartosz Łosiak pod wieżą Eiffla? Pytamy o to trójkowego wysłannika do Paryża, Dariusza Urbanowicza. No właśnie, mam świetne informacje. Bartosz Łosiak, Michał Bryl rozpoczęli turniej olimpijski w sposób wymarzony. Polacy wygrali pewnie z australijskim duetem Hodges-Schubert w dwóch setach, obu zakończonych wynikiem 21-16. Australijczycy w drugim secie zaczęli mocniej, odskoczyli, ale Polacy wyrównali i znów przejęli kontrolę. Kolejny mecz grupowy naszych siatkarzy plażowych w czwartek w sesji wieczornej, a za kwadrans na olimpijskim tatami stanie i oby ani razu nie padła Angelika Szymańska. Judoczka to rosnąca gwiazda tego sportu. Wygrywa zawody najwyższej rangi, regularnie staje na podiach. Mamy powody, by wierzyć w jej sukces na igrzyskach. Tak samo jak możemy mieć nadzieję na medal w szpadowej drużynówce. Nasze szpadziski to mistrzynie świata. Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik i Martyna Swiatowska-Węglarczyk wyjdą na planszę w Grand Palais o 13.30, by walczyć z Amerykankami w ćwierćfinale. A wieczorem w Paryżu pojedynek Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju tenisowego to o 19.00. Do boju też ruszą koszykarze 3x3. Ich mecz po 22.00. Tymczasem czas na judo. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy z Darkiem. Będziemy się jeszcze łączyć. Lewica nie składa broni i będzie namawiać koalicjantów do zmian w ustawie dotyczącej karania za pomocnictwo w aborcji. Tego chcą miliony Polek, przekonywał w Polskim Radiu Gdańsk Andrzej Różański z zarządu Pomorskiej Rady Nowej Lewicy. Uzasadnienia, że myśmy tego nie obiecywali, że my to chcemy inaczej, to jest jakby faryzeuszostwo i ja przynajmniej to osobiście oceniam jako element próby powrotu do takiej sytuacji, kiedy to mniejszość próbuje po raz kolejny zdominować większość. Nie ma powodu, aby za świadomą decyzję kobiety karać osoby, które jej pomagają w tych bardzo trudnych decyzjach. W połowie lipca zabrakło kilku głosów do uchwalenia nowelizacji kodeksu karnego, która zakłada uchylenie części przepisów o karze za przeprowadzenie nielegalnej aborcji oraz za udzielenie kobiecie pomocy w przerwaniu ciąży. Sejm po wakacjach wróci do tego projektu. W całej Polsce brakuje deszczu. Najtrudniejsza sytuacja hydrologiczna nadal występuje na wschodzie kraju, mówi hydrolog IMGW Michał Sikorale. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 21 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, które obowiązują w tej chwili. Dotyczą one głównie wschodniej Polski, czyli zlewni Bugu, zlewni Narwi i lokalne zlewni Dolnego Sanu. Inne obszary objęte suszą hydrologiczną to m.in. niektóre rzeki w województwie dolnośląskim. Sytuacja hydrologiczna nieznacznie ma się poprawić w drugiej połowie tygodnia. Mają powrócić przelotne opady, deszczu i burze, ale jednocześnie pojawią się ostrzeżenia przed upałami. Włochy przejmują dziś dyżury bojowe w ramach natowskiej misji Baltic Air Policing, pełnionej w krajach bałtyckich. Misja polega na ochronie nieba nad krajami bałtyckimi. Prowadzona jest przez siły NATO od 2004 roku. Państwa te nie posiadają własnych myśliwców. Litewskie Ministerstwo Obrony podało, że włoski kontyngent liczy około 200 osób. Wśród nich są nie tylko piloci, ale też technicy i personel medyczny oraz inni specjaliści. Lotnicy będą patrolować przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii za pomocą czterech myśliwców Eurofighter Typhoon. W ciągu ostatnich 4 miesięcy bezpieczeństwa w regionie pilnowali Hiszpanie i Portugalczycy, którzy mieli do dyspozycji w sumie 12 swoich samolotów. Włoscy piloci będą dyżurować w bazie lotniczej w Szawlach. Oprócz tego bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich będą w dalszym ciągu strzegły siły niemieckie, które stacjonują od marca w łotewskiej miejscowości Lielwarde. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dziś Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi, który przypomina o zjawisku współczesnego niewolnictwa. Agata Witkowska z Fundacji Czas Wolności zwraca uwagę, że niewolnictwo przyjmuje wiele form. To seks biznes, żebractwo czy handel organami, to także coraz częściej praca niewolnicza. ktoś zakłada na nas takie zobowiązania, które nie pozwalają nam z jakiegoś powodu z tej pracy się uwolnić, odejść, czyli mamy spiralę długów, jesteśmy coś winni pracodawcy, czyli musimy coś odrobić, czyli mamy kary na przykład za to, że wyszliśmy do łazienki, pracujemy ponad stan godzinowy. Dariusz Górski z Departamentu Legalności i Zatrudnienia Państwowej Inspekcji Pracy mówi, że ofiarami pracy niewolniczej w Polsce są najczęściej osoby z Ameryki Łacińskiej. W kilku postępowaniach kontrolnych ten status ofiary handlu ludźmi został przyznany. To jest kilkanaście osób z Gwatemali i jeśli dobrze pamiętam, około 33 z Kolumbii. W ubiegłym roku w Polsce zidentyfikowano 1043 ofiary handlu ludźmi, w tym do pracy lub usługach o charakterze przymusowym 341 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pod znakiem słońca w całej Polsce. Nigdzie nie powinno padać. Temperatura od 22 stopni na Podhalu do 27 w centrum i południowym zachodzie. Nad morzem chłodniej od 19 do 21 stopni, a wiatr już słaby i umiarkowany na wybrzeżu i wschodzie okresami jeszcze porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Mamy środek wakacji, więc jest spora szansa, że właśnie taki dobry dzień przed nami i my się postaramy tak zrobić, żeby był jak najmilszy. Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Justyna Grabarz. W takim składzie będziemy tutaj jeszcze do 12. Time passing so slowly, wanna get to

The Black Keys i On The Game. I my jesteśmy w grze nadal, bo tak jak mówiłam chwilę temu, mamy kolejne niespodzianki. Dziękujemy za wszystkie wiadomości te w temacie płyty. Album Wawa jest naszą płytą tygodnia, więc okazji do zdobycia albumu w tym tygodniu jeszcze trochę będzie. Ale przed nami także spotkanie z Brodką jutro o godzinie 19 w przeddzień rocznicy powstania warszawskiego. I właśnie opowieści o albumie Wawa będzie można posłuchać, bo szczegóły powstawania tej płyty artystka zdradzi jutro Agnieszce Szydłowskiej, ale także całej publiczności zgromadzonej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo tam całe spotkanie. My na to spotkanie serdecznie zapraszamy. Mamy podwójne wejściówki na wydarzenie i tutaj znowu przypominam adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. Żeby się na to wydarzenie dostać, trzeba napisać wiadomość z imieniem i nazwiskiem. Jutro godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, Warszawa. Monika Brodka, Agnieszka Szydłowska i album Wawa. Zapraszamy bardzo serdecznie. A muzycznie teraz zespół W Czas. Skoro koniec lipca. Tyle słów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Samsung No Frost 203 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dzień dobry.

dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Na drugie mam, napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam. Napiszę na wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Rubens i odwrócę los. To za nami. Na zegarze 14 minut do godziny 11, a my sprawdzamy, co dzieje się w Kazimierzu Dolnym i w Janowcu nad Wisłą. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Zaglądamy na festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi. Czwartego dnia festiwalu również nie zabraknie interesujących propozycji dla widzów. Przede wszystkim tych filmowych, ale nie tylko, bo do niedzieli będzie miało miejsce również wiele innych ciekawych wydarzeń kulturalnych. Z Marcinem Radomskim, rzecznikiem prasowym Dwóch Brzegów, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Sporo projekcji festiwalowych już za nami, ale większość jednak ciągle przed nami, bo festiwal trwa jeszcze do niedzieli. No i myślę, że z każdym dniem emocje rosną. Na co zaprosiłbyś słuchaczy Trójki dzisiaj na przykład? Tak, rzeczywiście festiwal trwa i dużo się dzieje. Dzisiaj mamy kilka ciekawych propozycji. Errol Garner, taki muzyk jazzowy i dokument o nim bardzo, bardzo interesujący w sekcji Muzyka Moja Miłość, czyli takiej sekcji ważnej dla festiwalu, pokazującej filmy o muzykach, o różnych ciekawych zjawiskach. I tutaj reżyser filmu będzie gościem festiwalu po południu. Bulion i inne namiętności to też jest świetny film. Akurat o jedzeniu i o miłości do sztuki i kulinariów. Juliette Binoche w roli głównej, więc to też bardzo interesująca propozycja. Cały czas mamy też retrospektywę Doroty Kędzierzawskiej i można oglądać jej filmy. Dzisiaj między innymi Wrony, czyli taki ważny film doceniony w Cannes na początku lat 90. A przypomnijmy, że Dorota Kędzierzawska to również tegoroczna jurorka. No i cały czas trwają pokazy filmów konkursowych, bo i taki konkurs na festiwalu ważny dla młodych twórców jest. Tak, to jedyny konkurs. międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych i tutaj 25 filmów niezależnych ze szkół filmowych, ze studia Munka, fabuł, dokumentów i animacji. Bardzo ciekawy przegląd tego, co najlepsze w młodym kinie. Laureatów poznamy w sobotę, tak? Tak, wtedy właśnie poznamy laureatów w tym konkursie. Dowiemy się też, jaki film najbardziej podobał się publiczności, bo mamy nagrodę publiczności. A jest czym wybierać, to wspomnijmy jeszcze o tych najbliższych projekcjach i wydarzeniach towarzyszących festiwalowi, czyli może co, jutro, w środę? Jutro też mamy ważny film Wróbel, to jest w ogóle światowa premiera tego filmu, Tomasza Gąsowskiego. Mamy też film Las, interesujący dokument Lidii Dudy i spotkanie z reżyserką, zresztą twórcy Wróbla też przyjeżdżają do nas. Mamy Drzewa Milczą, dokument Agnieszki Zwiewki, ona też będzie gościem festiwalu. Święto Ognia, czyli film Kingi Dębskiej, reżyserka też będzie na festiwalu, więc mamy mnóstwo propozycji dla każdego, a w kolejnych dniach All Inclusive, czyli film Paradokument Małgorzaty Szumowskiej, Michała Englerta, oni też przyjadą do Kazimierza, Imago, Olgi Hajdas, taki film, który jeszcze nie miał premiery kinowej, a warto bardzo go zobaczyć, czy piękny film Apetyt na więcej La Cochina, film o Nowym Jorku, o tyglu wielokulturowym i o ludziach, którzy tam się spotykają, bardzo interesujące takie zmysłowe kino, też o jedzeniu i o kulinariach. No i Rave, czyli dokument o scenie techno w Polsce Łukasza Rondudy i Dawida Nikela. Sporo filmów, ale też wydarzenia towarzyszące festiwalowi, te jednorazowe, na przykład muzyczne, mam na myśli koncerty, ale też takie, które trwają przez cały festiwal, na przykład wystawy. Tak, rzeczywiście Kazimierz jest otwarty bardzo na współpracę z nami, więc galerie są otwarte, można je odwiedzić, tam są wystawy przy ulicy Lubelskiej, ale też w innych miejscach Kazimierza, Mięćmierza, w Janowcu nad Wisłą, więc jeżeli ktoś ma czas pomiędzy projekcjami filmowymi, to też może wybrać się na wystawę, może wybrać się na wycieczkę po Kazimierzu, może właśnie posłuchać muzyki na rynku, czy to na zamku, bo tam też koncerty, czy wybrać się na jakieś spotkanie autorskie o książkach, bo takie też mamy, więc warto zajrzeć na stronę festiwalu i tam odszukać cały program. To przypomnijmy adres. www.dwabrzegi.pl. Najwięcej gości było w pierwszy festiwalowy weekend, bo zwykle do Kazimierza właśnie w weekendy zjeżdża się wielu gości. Może w tygodniu nieco spokojniej, ale pewnie oblężenie będzie w ten drugi weekend Dwóch Brzegów. Rzeczywiście mamy bardzo dużo gości, którzy jeszcze do nas przyjadą, między innymi Maja Ostaszewska, która będzie opowiadała o aktorstwie, właśnie Małgorzata Szumowska, Michał Englert. Będą też osoby związane z twórczością Gombrowicza, bo w piątek bardzo ciekawe spotkanie i pokazy filmów dotyczące właśnie roku Gombrowicza i jego twórczości i też wpływu tej twórczości na film. Pokazujemy jeden z lepszych filmów, jeżeli chodzi o ekranizację, czyli Kosmos. Andrzeja Żuławskiego i też film dokumentalny o Gombrowiczu Artura Wolskiego pod tytułem Powrót. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Z Marcinem Radomskim, rzecznikiem prasowym festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wydarzenie festiwalowe jeszcze będziemy Państwu przybliżać, bo koncertów, pokazów filmowych i spotkań jeszcze całkiem sporo przed nami. A na razie częstujemy muzyką, bardzo dobrą, nową, Lawalaru i Kuko przed nami w utworze Better, a potem bardzo trójkowa Daria ze Śląska. I'm not afraid to die.